मुझे कहना कहना तुझसे है कहना। मुझे रहना रहना तेरे दिल में रहना। मुझे कहना कहना तुझसे है कहना। रहना रहना तेरे दिल में रहना। जान जान अब दर्द जुदाई। सहना सहना मुझको नहीं सहना। रहना है रहना है तेरे दिल में रहना है। बेकरार दिन है प्यासी रहना है। एक पल कहीं ना मुझको चहना है। किसने किया है ये जादू। होने लगी हूँ बेकाबू। मैं बन के दीवानी फिर भी हूँ क्यों मैं तो ना जानू। कहना है रहना है। एक पल कहीं ना मुझको चहना है। कहो तो जाने जा तारे तोड़ के मैं लाऊं। एक अजनबी पे मुझको एतबार क्यों है। हर घड़ी खुमारी क्यों है धड़कने बता। दिल पर अब तो मेरी जान बन गई हो तुम। मांगा मैंने जिसको जाने मन वही हो तुम। किसने किया है ये जादू। होने लगी हूँ बेकाबू। कहना रहना रहना तेरे दिल में रहना। जान जान अब दर्द जुदाई से। सहना मुझे